tak ładnie to się wycisza. No, ciekawy utwór. Tomku? Przyszedł, tak, przyszedł. Przyszedł, no jest to premiera. Premiera, to tak, premiera, radiowa? O, fantastycznie. Premiera ogólnoświatowa. Bardzo nam miło, że o 4 w nocy z 19 na 20 marca w tym pięknym czasie, w jakim przyszło nam żyć, właśnie mamy premierę utworu. Czyli Sambora, Tomka i jeszcze kogoś? I Wojtka Króla. Powiedz mi, czy do tego spektaklu, który przygotowujesz, no bo zakładamy, że przygotowujesz, no po prostu jest przerwa międzysemestralna, że do tego spektaklu też piszesz muzykę, tak? I tam jeździsz z gitarą do tego Szczecina. Tak, jeżdżę. I też tam napisałem tekst. Z tekstu jest to taki tekst bajki pod tytułem Gwiazdka i chłopiec. Jest to taka historia o tym, że właściwie o sobie, jak już tak wracamy też do Rzeszowa, ja mieszkałem w takim bloku na 4 piętrze i pamiętam takie zdarzenie, które jakoś mnie, że tak powiem, wtedy zdewastowało, zbombardowało, bo pamiętam, że rodzice zgasili światło i nagle się otworzyła szafa. Tak, i zrobiłem tak jak ty, Basiu. I zrobiłem, ha? I pomyślałem sobie, że potwór wychodzi z tej szafy. I strasznie się bałem do tego stopnia, że głos mi zamarł, ten mnie ktoś trzymał za szyję. I nie mogłem się ruszyć, bo byłem przekonany, że właśnie ta szafa kryje potwora. Ale w jakimś odruchu, tak powiem, ratunku z samego siebie, podbiegłem, bo moje łóżko było naprzeciwko okna, i podbiegłem sobie na tapet i zacząłem mówić do gwiazd, a tak naprawdę do gwiazdki. I bardzo mi to pomogło. To znaczy przestałem się bać. I właściwie miałem taki, od tej pory miałem taki rytuał, że siadałem na parapecie i patrzyłem sobie do gwiazd, a właściwie do jednej gwiazdki miałem taką ulubioną tam daleko, taką, co sobie tak mi dotała, i dawało mi się, że ona do mnie jakieś SMS-y, a ja do niej takie swoje SMS-y wysyłam. I właściwie napisałem bajkę o tym, jak przezwyciężyć strach, i mi pomogła ta właśnie gwiazdka. Z tym, że w naszej opowieści jest to gwiazdka, która przychodzi do chłopca na parapet, a on pokazuje jej cały świat. A ona opowiada światu, że kiedyś ziemia była piękna, błękitna i zielona, a teraz ludzie strasznie tutaj dymią i smrodzą, i z kosmosu ta ziemia wygląda coraz bladziej. No ale koniec końców kończy się dobrze, ponieważ ludzie zrozumieli, że już nie wolno tak smrodzić i tak, że tak powiem, zanieczyszczać powietrza, i wraca z tego parapetu z powrotem sobie na swój, my to nazywamy gwiazdodom, do swojego gwiazdodomu. Pięknie. I to jest taka opowieść. No, więc tak pomyślałam, Tomku, że teraz zilustrujemy tę opowieść twoją właśnie utworem pod tytułem Bajka, którego już słuchaliśmy dzisiaj w nocy, bo tak od czasu do czasu przemycałam takie fragmenciki twojej muzyki, znaczy tej przysłanej przez ciebie, bo wiadomo, że to jest, że tak powiem, podmiot zbiorowy, twórczy, więc bajka będzie, ale teraz pomyślałam też sobie, że są dobranocki, prawda? Znaczy, kiedyś były. Dlaczego nie ma dobrych dzionków? Bo przecież na przykład o tej 4 nad ranem, prawda, można by ludzkości takie bajeczki opowiadać i człowiek byłby dobrze nastrojony, przygotowany do tego, żeby pobiegać, żeby iść do pracy, no, żeby zostać w domu w takich, czy tak powiem, ekstremalnych warunkach czy sytuacjach. Więc to była taka dobra dzionka która narodziła mi się właśnie w głowie teraz, a ty ją wypełniłeś. To niech to będzie taki dzień do doberek. Tak, no niech będzie dzień doberek. Bardzo proszę, żeby tylko ludziom troszkę było cieplej i jaśniej i żeby na moment przenieść się zupełnie inne rejony. Oczywiście nie zapominali o tym, że zachowują jakąś tam odległość, że myją ręce często, że nie kichają prosto i tak dalej. Dobrze, Tomek, to ja ci bardzo dziękuję. Ucałuj swoją rodzinę, całą swoją rodzinę, czyli dzieciątka i małżonkę. Pielęgnuj pięknie swój ogródek. No i fajnie, że zadebiutowałeś o 4 nad ranem. Kiedyś sobie to napiszesz w jakimś pamiętniku w Trójce. Zadebiutowałem o 4 nad ranem. No. Dziękuję pięknie i dzień dobry. Dzień dobry. O właśnie. Dzień dobry, pukamy wszystkim do snu. Tak. Teraz już się nie żegnamy, tylko witamy się, czyli 4:05 Tomasz Mann z Podwrocławia, z Piecowa. Piecowice. Tak. Jego bajka, mówimy dzień dobry. Budzik to zupełnie inaczej z Państwem wita się, prawda? 4:07. Tym, którzy właśnie przebudzili się, powiemy, że staramy się przenieść w zupełnie inne rejony, że wyobrażamy sobie świat piękny, świat pełen miłości, świat pełen dotyków, ciepła, no i taki wiosenny bardzo, chociaż jeszcze zima, proszę Państwa. Od paru minut po północy odtwarzamy pieśń tejże nocy, tylko że w różnych wykonaniach. Były już 2 męskie, a teraz będzie chyba najpopularniejsze, przynajmniej w Polsce, wspominane zresztą przez Wojtka Osowskiego w jego osobowym tej nocy, wspominaje John Bass. Would you sing We Shall Overcome with me, please? We shall overcome. We shall shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free. Today. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. How deep in my heart I do believe. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. How deep in my heart I do. Poddamy się, zwyciężymy, zwyciężymy pewnego dnia. 12 minut po czwartej, z 19 na 20 marca, a jutro, 21, jest Międzynarodowy Dzień Poezji. Przypomnienie przyszło z Gdańska, z Instytutu Kultury Miejskiej. No, mieliśmy właśnie być w Gdańsku na festiwalu Europejski Poeta Wolności, no ale wszyscy wiedzą, co wydarzyło się. Proszę jednak przez chwilkę posłuchać Anny Matusewicz, jednej z koordynatorek festiwalu. Już po raz szósty mieliśmy się spotkać w Gdańsku na Międzynarodowym Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności. Festiwal ten towarzyszy przyznaniu Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No i niestety wszystkie te plany musimy przełożyć na przyszłość. Ale 21 marca, jak co roku, mimo wszystko chcemy świętować Światowy Dzień Poezji. Dotychczas robiliśmy to organizując spotkania, slamy poetyckie, wychodząc z poezją w przestrzeń miejską. Teraz jest to niemożliwe, dlatego przenosimy się, podobnie jak wiele innych instytucji, do internetu. Same dołączamy do wszelkiego rodzaju inicjatyw, które promują kulturalne spędzanie czasu w domu i też zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji Poezja w domu. Zachęcamy każdego z Was do odnalezienia swojego ulubionego wiersza i podzielenia się nim w formie krótkiego nagrania lub zdjęcia w mediach społecznościowych, bo ciekawa rzecz, ponieważ na co dzień poezja najczęściej jest traktowana jako niszowy gatunek literacki, ale są nawet badania naukowe, które mówią, że reakcja organizmu człowieka podczas słuchania muzyki jest podobna jak podczas słuchania rapu albo czytania poezji. I myślę, że w ten trudny dla wielu z nas czas sięganie po wiersze, poezję w ogóle, będzie swego rodzaju wytchnieniem od i przebodźcowania informacją, ale też taką chwilą przyjemności. Dlatego czytajmy i dzielmy się tym z innymi. Dziękujemy bardzo. Anna wspomniała poezję i muzykę, a jeżeli je połączymy, to powstaje piosenka, pieśń, melorecytacja. Na przykład moich ulubionych poetów z okazji tego oto święta poezji jutrzejszego. Poetów Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta. A day so happy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Hummingbirds were stopping over honeysuckle flowers.

ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nienawiść. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma. Wiersze melorecytowane przez samego poetę, Hannę Baraszak, oraz przez wtedy maleńką dziewczynkę. Dar, nienawiść, kołatka. W tej chwili za 5 minut, 4:30. Januszu, jeżeli nas słuchasz, to jest jakaś przygoda jednak, prawda? O tej porze ani ty, ani ja w zasadzie jeszcze nie mieliśmy okazji występować przed mikrofonami. No ja tak jednak. Ale to było 25 lat temu. Dobrze. I to było dobre zarazem przygotowanie gruntu dla Janusza de Blessema i jego wspaniałego gościa. To Andrzej Sikorowski. Gitarą i piórem. Audycja Janusza de Blessema. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Ja od tak wielu lat piszę wciąż o bliskich, o rodzinie, a że moja rodzina jest mocno sfeminizowana, bo, no bo żona, bo córka, bo wnuczka, nawet wszystkie zwierzęta domowe nasze były płci żeńskiej. Nie wiem, dlaczego tak się zdarzyło. No ale ta piosenka nosi tytuł Czyjaś ty, ale ona nie jest adresowana do żadnej kobiety. Dla mnie Polska to znaczy język, w którym mogłem mówić od dziecka. To nad rynkiem krakowskim księżyc, to gałczyński Tuwim Osiecka. Dla mnie Polska to bliscy ludzie, zieleń lasu i zagon żyta. Widok z okna, kiedy się budzę, dotyk żony, kiedy zasypiam. Więc mnie nie ucz Polski kibolu, z ogoloną do skóry głową. Twoja muza to disco polo, serce bije ci narodowo. Wytatuj sobie na klacie, że Araba tutaj nie trzeba. I codziennie odmawiaj pacierz, z białym orłem wzlatuj do nieba. Na szczęście siedzisz tyłem do ekranu, który tutaj na ścianie jest, ale wspominasz o swoich zainteresowaniach sportowych i do tego chcę nawiązać z pewnym niepokojem, bo pod koniec tej książki pojawia się tekst, z którym zostałem po lekturze i pytasz w tytule Czyjaś ty? No, to jest tekst o Polsce. I jak wspominałeś o swoim pobycie w pubie w Warszawie na jakimś meczu Legii, to, że uszedłeś z życiem stamtąd, to już był pierwszy cud. To prawda. Znaczy tak, ja jestem kibicem, ale nie jestem kibolem. Znaczy moje kibicowanie jest troszeczkę w takim rozumieniu, do jakiego ja się przyzwyczaiłem, będąc dzieciakiem młodym. I jak byłem młodym dzieciakiem, to połowa mojej klasy w podstawówce kibicowała Wiśle Kraków, a połowa kibicowała Krakowi. Ale to nie powodowało, że myśmy wyciągali noże. I jak były derby tak zwane, czyli spotkanie obu wymienionych klubów, to siedzieliśmy na stadionie na jednej ławce obok siebie. I cieszyli się ci, których drużyna wygrała, smucili ci, których drużyna przegrała, ale nikomu nie przychodziło do głowy, żeby szalikiem klubowym udusić kolegę. Więc ten system zachowań, który się pojawił obecnie, jest dla mnie absolutnie naganny. A piosenka Czyjaś ty, tutaj kibol, do którego ja się zwracam w tej piosence, on przede wszystkim egzemplifikuje pewnego rodzaju pogląd na patriotyzm, na ojczyznę. A kochanie Polski czy bycie patriotą nie polega na tym, żeby w czasie meczu odśpiewać 7 razy Mazurka Dąbrowskiego, bo większość tych debili, którzy ten hymn śpiewają, to nawet nie bardzo wiedzą, kto to był ten Czarniecki, co do Poznania. To nie polega na tym, żeby wywieszać flagi z napisem tam goń, bij Żyda, pedała i tak dalej i złorzeczyć wszystkim ludziom o innym kolorze skóry i tak dalej. Bycie patriotą to jest bycie tutaj i posiadanie szacunku do każdego bliźniego, który chodzi po ulicy. Ja zawsze mówiłem, że ja jestem Europejczykiem polskiego pochodzenia. Nie mam innej metody na określanie siebie tutaj w tym świecie. To, że mam paszport polski, bo akurat się urodziłem w Polsce i Polska wyznacza mi granice i używam tego języka. I kocham te miejsca i kocham tych ludzi. Natomiast nie kręcą mnie przegrane bitwy absolutnie i martyrologia z tym związana. i wcale nie uważam, że siedmiolatki polskie powinny ubierać hełmy powstańcze na głowę i mieć przewieszonego przez szyję Stena, bo dzieci powinno się od tamtych okropnych wydarzeń oddalać, a nie próbować im to utrwalić i cały czas wmawiać, że jesteśmy bohaterskim narodem, bośmy co się dało przegrali. Dla mnie Polska to zapach siana pod obrusem, gdy przyjdą święta, a nie bitwa pięknie przegrana. Obowiązek, żeby pamiętać, bo ojczyzna to słowo skromne, które rzadko wymawiam szeptem. Niepotrzebny jej żaden pomnik, nie zatwierdzi jej żaden dekret, więc mnie nie ucz Polski kibolu z ogoloną do skóry głową. Twoja muza to disco polo, serce bije ci narodowo. Wytatuj sobie na klacie, że Araba tutaj nie trzeba. I codziennie odmawiaj pacierz, z białym orłem zlatuj do nieba. No, ale nie boisz się, że ten kibol po wysłuchaniu tej piosenki ciebie znajdzie? Nie, nie boję się. Nie boję się, bo wiesz co... No mój Boże, no to musielibyśmy się w ogóle bać wygłaszać jakiekolwiek sądy, które są własne, prawda? No, nie zawsze i człowiek, który mówi do mikrofonu, i nie zawsze dziennikarz, który z nim rozmawia, są pokorni wobec rzeczywistości, bo gdybyśmy tak to lukrowali, to byłoby to po prostu nieznośne. To byśmy tylko mówili o tym, że jest fantastycznie, nikogo nie krytykowali. To straciłaby cała ta nasza przygoda mikrofonowa sens. Więc nie boję się. Myślę, że sobie jakoś sobie z tym poradzimy, zarówno ja, jak i ty. W opozycji do tego disco polo, które się tutaj też pojawia, no jest taka ładna strofka, bo ojczyzna to słowo skromne, które rzadko wymawiam szeptem. Niepotrzebny jej żaden pomnik, nie zatwierdzi jej żaden dekret. Myślę, że takie myślenie o ojczyźnie jest bliskie wielu ludziom w tym kraju, którzy niezbyt dobrze znoszą wszystkie takie manifestacje patriotyczne. Zdecydowanie. Ja właśnie się przed tym bronię i zawsze przeciw temu jakby protestowałem. Ja nie kocham tłumu przede wszystkim. Od tego się zaczyna. Mimo, że moja praca polega na byciu wśród ludzi. Ale ja nie lubię zorganizowanego tłumu. Ja się go zawsze bałem trochę. Bo tłum jest groźny, on ma swoją inercję, łatwo go sprowokować do działania, bardzo często złego działania. Dlatego ja się nigdy nie zapisywałem do żadnych zgromadzeń. Jedyna legitymacja, jaką w domu mam, to jest legitymacja pomocy psom lawinowym. Do takiego stowarzyszenia się zapisałem, bo w ogóle kocham zwierzęta i nie lubię myśliwych. Natomiast nie pakowałem się do żadnej zorganizowanych społeczności, bo uważam, że jest w nich jakiś fałsz, że człowiek w tłumie traci swoją osobowość, traci swoją podmiotowość i zaczyna zachowywać się trochę tak, jak mu tłum nakazuje, a nie tak, jakby sobie chciał i myślał. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Jakbym przenosił to teraz na grunt śpiewania, to jest to też kwestia bardzo osobistego temperamentu. Tak jak na przykład zawsze byłem wielkim admiratorem tego, co robił Jacek Kaczmarski. Zresztą byłem w jury festiwalu, któremu pierwszy raz studenckiego przyznawało nagrodę, więc obserwowałem go od niemal chłopaka licealisty. Ale temperament jego i mój różniły się w sposób diametralny. On być może uważał, że piosenka ma umiejętność wywoływania ludzi na barykady czy wyrywania murom zębów krat, A ja uważałem, że ludzi raczej trzeba wzruszać, że piknięcie serca, czy właśnie ta otarta łza mogą więcej zmienić w ludziach niż barykada, czy ten. I wcale nie twierdzę, że Jacek nie miał racji, tylko że po prostu był diametralnie inny ode mnie. Ja jestem inny. Ja mam inny patent na poruszanie ludzi, w związku z tym nie ulica, nie manifestacja, tylko raczej kameralnie, nie wiem, ale od serca. O, tak, no, bardziej tak. No, ale też te mury tak gwoli prawdy, no to były piosenką balladową, jednak opowiadającą o samotności artysty, no tak, wobec tego tłumu. No tak, poza tym przecież nie przez Jacka napisaną w zasadzie, bo to Liacha przecież piosenka. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali wchód. Ten z nami, ten przeciw nam, to sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Ale Jacek napisał kilka tekstów absolutnie genialnych. Zresztą w naszym świecie się pojawiło wielu artystów. Na mnie wielkie wrażenie na przykład swego czasu zrobił Jacek Kleiff ze swoimi wczesnymi piosenkami. I na przykład, jak mówiłem, że piosenka może zrobić tyle, co powieść, to na przykład jak ktoś prześledzi Jacka źródło, tam jest opisana w zasadzie kondycja Polaka. Tam jest o wszystkim właśnie. Tam jest o ksenofobii, tam jest o, powiedzmy sobie, takim ludzkim, empatycznym stosunku do drugiego człowieka. No tam przecież jest napisane, że gdy tłum będzie gonił kogoś w strzępach munduru ślepą drogą, to póki co uchylę drzwi, prawda? Ten okres jego twórczości, kiedy on pisał takie piosenki, że telewizję, czy żyj na huśtawce, absolutnie genialne. To była tak skondensowana recenzja rzeczywistości, w której żyliśmy, że to po prostu się w pale nie mieści. Przychodzą do mnie różni ludzie i patrzą tak jak na raroga. Chcą mnie wyleczyć albo pognać, dać aspirynę, bo gorączka. A ja leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę. Zostaje tylko rozmowa jeszcze we śnie. Przychodzą tu we śnie z pretensją w głosie, z wymaganiem. Proszą o jasne wyjaśnianie. Ci, co wyleczyć, chcą dziś mnie. We śnie przychodzą tu we śnie. Ci, co wyleczyć, chcą dziś mnie. Więc najpierw steczką w garniturze zjawia się wieprzek kaznodzieja. W uszach ogórek, w pysku jajko i mówi, że ja chcę Polskę sprzedać, więc podsumowuję, że niepewny element jest mu tutaj zbędny, a ja to prawda. Wiary mi dziś brak w niezbędność kompromisów pewnych, lecz każdy z nich jest taki względny. I w końcu to jest problem wasz. To prawda, wiary mi dziś brak, w końcu to jest problem wasz. Gdy usłyszeli to, co śpiewam, patrioci zawodowi zaraz pytają jezuitów o mój kręgosłup idowy. A tamci, że ja sodomita, pół Żyd, pół złodziej, artysta. Ja na nazwy i na znaki sram, nie fetysz granic mnie tu trzyma. Z miejsca i w tych miejscach przyjaźni w Polsce z tym nie jestem sam. Na nazwy i na znaki stran i nigdy z tym nie jestem sam. A

i widzę, jak zmieniają się poszczególne miasta. Miasta, które dotychczas uważałem za prowincjonalne, zapyziałe i brzydkie, nagle wypiękniały. Przyjeżdżam do Tomaszowa Mazowieckiego, który był dla mnie takim symbolem takiej przedziwnej komunistycznej szarzyzny i nagle widzę, że ryneczek w tym mieście jest pełen jakichś kawiarenek, knajp. I to mnie buduje oczywiście. Zmienili się moi rodacy, bo nagle uzyskali dostęp do świata. My jesteśmy narodem ciekawym. Polacy jeżdżą, Polacy uczą się języków. Buduje mnie ogromnie to, że młodzież mówi bez żadnego problemu po angielsku. Prawie wszędzie, gdzie się wejdzie, to dziewczyny młode, kelnerki, barmanki, ba, pokojówki, po prostu bez żadnego problemu używają obcego języka. Wyszliśmy z jakiegoś straszliwego zaścianka i w tej chwili można powiedzieć, że jesteśmy krajem europejskim. Natomiast drażni mnie, że z tego powodu wmawiają nam niektórzy, że powinniśmy być dumni, bo nie ma powodu być dumnym z tego powodu, że się ma obcięte paznokcie i czystą koszulę. To jest norma. To, że dotychczas nie byliśmy Europejczykami, to po prostu była nasza bolączka wywołana przez system geopolityczny utworzony po II wojnie światowej. Byliśmy w strefie wpływów sowieckich, nie z naszej winy oczywiście, ale to, żeśmy z tego wyszli, to zjawisko fantastyczne, z którego trzeba się radować, ale to nie jest żaden powód do dumy. Nie jesteśmy w dalszym ciągu ani na jotę lepsi od Niemców, Francuzów, Włochów i tak dalej, ani w swojej wierze, ani z tego powodu, że mieliśmy Polaka papieża, ani z tego powodu, że nasi rodacy zostali noblistami. Ludzie zdolni, utalentowani rodzą się pod każdą szerokością geograficzną i nie ma powodu z tego robić jakiejś specjalnej afery. Dla mnie Polska to zapach siana pod obrusem, gdy przyjdą święta, a nie bitwa pięknie przegrana. Obowiązek, żeby pamiętać, bo ojczyzna to słowo skromne, które rzadko wymawiam szeptem. Niepotrzebny jej żaden pomnik, nie zatwierdzi jej żaden dekret. Więc mnie nie ucz Polski kibolu z ogoloną do skóry głową. Twoja muza to disco polo, serce bije ci narodowo. Wytatuj sobie na klacie, że Araba tutaj nie trzeba. I codziennie odmawiaj pacierz, z białym orłem zlatuj do nieba. Ja nie wsiądę do twojej łodzi, nie zanucę też twojej pieśni, bo o inną Polskę nam chodzi, mój rodaku od siedmiu boleści. Mamy skłonność do dęcia w taką narodową trąbę i ja tego bardzo nie lubię. Nie dlatego, że bliska mi jest optyka Gombrowicza. Nie lubię tej polaczkowości takiej naszej, która jest po prostu irytująca. No, nie lubię tej próby zawłaszczenia tej Polski, tego właśnie, a ona moja, a mojsza, a jeszcze bardziej i jeszcze, a nie, albo nie twoja, tylko moja, albo ja jestem bardziej wierzący, albo... Nie, my wszyscy żyjemy tutaj nad Wisłą i Odrą, w bardzo podobnych warunkach. Powinniśmy się cieszyć z tego, że nie mamy nad sobą bata, że nie mamy cenzury i broń Boże nie dopuścić, żeby ktokolwiek nam tamten porządek przywrócił. Może to jeszcze nie tak blisko, lecz kiedy już się zrównam z nocą, to mimo wszystko będziesz miał, panie, ze mną kłopot. Ciekawe, czy najwyższa władza wnet mnie postawi pod pręgierzem i czy tak bardzo jej przeszkadza ten jeden drobiazg, że nie wierzę. Dlatego rzadko się modliłem, lecz zawsze szedłem prostą drogą. Żadnej istoty nie skrzywdziłem, nie miałem żalu do nikogo. Córkę uczyłem kochać ludzi i cieszyć się promieniem słońca. Z jedną kobietą chcę się budzić i być z nią razem aż do końca. Kilka piosenek napisałem, lecz nie dla sławy czy z próżności. Może w ten sposób komuś dałem chwilę wytchnienia, szczyptę nadziei, łód radości. Na tym zakończę swe wyznanie. Liścik cokolwiek za obszerny, ciekawe co z nim zrobisz, panie. Ja twój poddany, choć niewierny. Ja niedawno zetknąłem się z bardzo dziwnym zjawiskiem, a przez to, że jak powiedziałem na wstępie, długo żyję, to wiele rzeczy pamiętam. Miałem zagrać imprezę w kościele na południu Polski. Bardzo zresztą piękna intencja, ponieważ nazywało się to Zaklęta w drewnie, coś takiego, było to hasło przewodnie. Chodziło o to, że koncerty odbywały się w zabytkach architektury drewnianej. Były to najczęściej zabytkowe kościoły. Ja chętnie skorzystałem z tego, bo w kościołach grywam chętnie, bo to jest duża widownia, dużo ludzi przychodzi, chociaż z akustyką bywa różnie. I pojechałem do jakiegoś kościoła i przed tą wizytą dostałem telefon od organizatorki, która poprosiła mnie, wręcz przedstawiła mi listę piosenek, których mam nie zaśpiewać. I powiem szczerze, że zrobiło to na mnie dosyć ponure wrażenie, bo ja się z takim stanem rzeczy stykałem za gierka, kiedy mi mówił cenzor na przykład, czego mam nie zaśpiewać. I trochę nie bardzo chciałem uwierzyć w tym. No, ona motywowała to tym, że niektóre z moich piosenek, które jakby tak otwarcie dość artykułują mój światopogląd, czy też brak wiary, o, że one mogą być no, dotkliwe czy niemiłe do słuchania dla hierarchów kościelnych, którzy na ten koncert się zapowiedzieli. Taka Polska z jakimś takim powrotem do osądzania nas, czy próbowania cenzurowania naszych myśli, bez względu na to, w jakim kierunku to będzie szło, nie odpowiada mi. I takiej bym sobie nie życzył. Natomiast oddech, to okno, które zostało uchylone w 89 roku, jak weszliśmy do wspólnoty europejskiej, tego okna już się nie da zamknąć, bo ono jest otwarte nie tylko w tym wymiarze takim doczesnym, że mamy inne okna, inne gabaryty domów, mieszkań i tak dalej, ale mamy inny sposób myślenia. I to, co się stało, ten wyłom, który się dokonał w świadomości młodych ludzi, którzy poczuli się, że oni są równoprawnymi po prostu Europejczykami. Oni jeżdżą po świecie, znają język, zapisują się na uniwersytety, choćby taki właśnie jak twoja córka. Tego się już nie cofnie. I każdy, kto będzie próbował ten proces hamować, czy też jemu się w jakimś sensie przeciwstawiać, poniesie porażkę. To jest tylko kwestia czasu. Dlatego ja unikam rozmów o polityce, bo nie lubię polityki w ogóle. Dlatego, że ona nie jest zgodna jakby z moim takim wpojonym mi przez mój mieszczański krakowski dom systemem porządku, moralności, prawdomówności. Polityka ze swojej natury jest nieprawdomówna, bo polityka polega na tym, żeby wykiwać przeciwnika, prawda, politycznego. Więc ja unikam rozmów na temat osób, które z tą polityką są związane. Natomiast nie przepadam zresztą w ogóle za tymi sprzeciwka i tymi, którzy są ewentualnie po mojej myśli, bo nie wszyscy używają podobnych środków. Natomiast ci, którzy będą próbowali zatrzymać ten jakiś taki, ten światły pogląd na to, co się dzieje, to, to oni poniosą porażkę. Tylko to jest, jak mówię, to jest kwestia czasu. Kiedy przyjdzie świata koniec, kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda, staniemy obok na balkonie, powiemy sobie, ale jazda. A kiedy przyjdzie świata koniec, jakiś huragan albo potop, to się połączą nasze dłonie, jak nigdy dotąd. I tak trzymając cię za rękę, jak kołysankę na dobranoc, ostatnią wyznam ci piosenkę, dotychczas jeszcze nie nagraną. Takiego końca mi potrzeba, o takim końcu nieraz marzę, żeby się dało jeszcze śpiewać, kiedy się nie da być już razem. A kiedy przyjdzie świata koniec, kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda, staniemy obok na balkonie, powiemy sobie, ale jazda. Nie będzie grudnia ani czerwca, zapadnie wielka ciemna cisza, usłyszymy bicie serca, którego jeszcze nikt nie słyszał. I tak trzymając cię za rękę, jak kołysankę na dobranoc, ostatnią wyznam ci piosenkę, dotychczas jeszcze nie nagraną. Takiego końca jestem pewien, o takim końcu nieraz marzę, że jak odchodzić to ze śpiewem, jeśli się żegnać to już razem. Bardzo dziękujemy, Janusz de Blesem, o bardzo nietypowej porze, a jak pięknie zabrzmiał. Szanowni Państwo, 10 minut temu rozpoczęła się wiosna astronomiczna 2020. Tym samym było